فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhagaystayaal meel kasta oo aad joogtaan. Ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Al-Furqaan caawa oo arbaca ahna waxaad ku dhagaysan doontaan. ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab oo maanta howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari, laba kalena nolosha lagu qabtay ka furiyay deegaan ka tirsan Shabeella Hoose. Faahfaahinta howlgalkaasi iyo qarax ka dhacay Muqdisho oo ay ku dhaawacmeen askar ka tirsan dowladda ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. maxaan ka naqaanaa magaalada Jamaame ee wilaayadda Islaamiga ah Jubbooyinka. sidee beeraleyda uga faa'iidaysanayaan wabiga Jubba oo ku fatahay qaybo ka mid ah tuulooyin dhowr ah oo Jamaame hoostaga, meelaha qaarna wabiga uu ka laabtay? qayb ka mid ah barnaamij xiiso leh oo caawa ka baxay warbaahinta Al-Furqaan ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. Itoobiya oo qunsuliyadda ay ku leedahay magaalada Garoowe ku soo kordhisay qayb u qaabilsan arrimaha ciidanka, saraakiisha ka howlgasha qunsuliyadda oo kulamo la yeeshay hoggaanka Puntland, falanqayn ku aadan qunsuliyadaha Itoobiya ay ku leedahay Soomaaliya iyo hadafka ay ka leedahay ayaad ku maqli doontaan barnaamijka. nadwo diini ah oo looga hadlayay xijaabka sharciga ah oo lagu qabtay masjid ku yaala deegaan ka tirsan gobolka Shabeella Hoose, Sheekh Cabdiweli Muuday oo ka mid ah culimada diinta Islaamka oo nadwada soo jeediyey ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. wariyaheena Cabdifitaax Faarax ayaa igala qayb galaya barnaamijka. waa mar kaliya dhuuxa. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. وتضبط بشل حاد سنة دكون أفر بقول أفر تنية شنت هجرقة جيس كلنا وافق سن سغال يطبنك بشل لب يطبنات سنة دلبا دكون يسدح يلباتن كأي ميلادقة أنكو بلونو برنامجك. ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa maanta howlgal qorshaysan ka fuuriyay duleedka deegaanka nambar 6 ee Shabeella Hoose. howlgalkaas ayaa lagu beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda oo ka baxay deegaanka, isla markaana doonaya inay aadaan dhanka magaalada Marko. dhimashada waa hal askari oo magaciisa lagu soo gaabiyay Muuse. ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa nolosha ku qabtay laba askari oo lagu kala magacaabo Maxamed Axmed Maxamuud Awais Xasan Abshir, waxaana mujaahidiinta ay howlgalkaasi ku soo furteen laba qori AK-47 ah iyo booshashkooda. waa tahay dhegeystayaal qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa. qodobo kale ayaa nagu soo maqan, balse markan ku soo dhawaada xubinta caafimaadka oo alaaba aad ku dhagaysataan barnaamijkeena. xubintan oo muhiim ah waxaa soo jeediya oo hal su'aal oo muhiim ah ku weydiinaa دكتور قرح عبد القادر او كميدا دقاتيرتا الصوماليين. امتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا. دكتور قرح وحا جرى حنون فرها دحدودا غلا او ددكا قار اي كعبنيان وحا ايليه النبرا ايا لغو اركا اي شير ارنكاسي عافي ما دهان محاد كالي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد وما سنتها cudurkaas faraha dhexdooda ku dhaca xilliga roobkana u badan waa cudur la yiraahdo Tinea Pedis ama athlete foot ba la yiraahdaa. waa cudur jiro, waa fungal infection that occurs between the toes. waa fungal ka dhex dhaco faraha dhexdooda. dadka uu ku dhacana waa dadkan aada u dhidido lugaha ka dhidido, dadka kabaha xiran ku joogtan mar walba boodka qabo, hal joogna qabo. calaamada lagu garanayo waxaa ka mid a qofka inuu cuncun dareemo, nabro ay ka soo baxaan weliba ay caddaato, labada faro dhexda caddaan qolof ay soo furto, shiirna ay keento, waxyaalaha lagu hortagi karana waxaa kamid ah in qofku lugaha dhaqo si joogto ah. Meesha waxaan ka dareemaysaa ahmiyadda weysada ay leedahay shan marba maalinka weysa qadanaa, kaba furan qofku inuu xirto buud uusan ku joogin, inuu qofka mar walba u bedelo iskaashaha, inuu qofka xirto xilliga roobka kaleeto kabaha xiran oo biyaha ku dhex maraayo, qofka inuu yeesho iskaashooyin kala duwan oo hal xab uusan ku joogtaynin, in la ogaado kabaha laftigooda uu kala bedelo oo kaba hal jog uusan yeelan. Waxaa kaloo kamid ah qofku inuu ogaado cudurkan cudur faafa inuu yahay oo shumac iyo roog uu ku istaago qof kale kakale ka qaadi karo, in iska ilaaliyo. Sidoo kale iskaashaha la wadaagayo oo iskaashaha ii dhiibaa dadka badan aan ku aaday meel iyadana way keeni kartaa, iyo kabaha. Marka cudurka intaasna waa lagu hortagi karaa haddii intaas la sameeyo. Cudurkan daaweyntiisa waa in isbitaalada la tago, dhakhaatiirta la booqdo oo mahadsantihiin. وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا مركان شبه الله وصيح نادو حجابك شرعيغا اه لوغه هدليا ايا لوغو خبتي مسجد كو يالا ديغانكا كو يبرو اي شبه الله وصيح نادو دا وحا سو جيدي شيخ عبد الولي موديو كميده علماء الدين تا اسلامكا. بسم الله الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ملكه وحكمه واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام هذا الله وإسكال مسلمين نقدقي نقول كل مياي مكان كان قيمك بضن له أنقو إلهي الدين كيسك لفائد سنين ننقر السيحر في دينات إني نشيقنه ربك أس أيام مهد أن رمانين إسكاله. محاضرة عوان كيدي الحجاب المرأة المسلمة هي وأخلاق الحسن. طبعا عدا ونكسن حجابك قبل مسلمات دار لقربه يينو تابن دونا بإذن الله تبارك وتعالى. حجابك قبل مسلمات دار لقربه إلهي سجود الماء آدم الله الله الله وحيري سبحانه. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. إلهي وحيري الماء آدم وحان إذن سود الجني بر آدكو أسترطان عوردينا. إلهي تبارك وتعالى آدمها قودهان رق يا ضمر به وحنوسو دجيه در عن عورضين كوددنه سيقارة مسلم كحقيق ذا إنو عورضي سدده رق يا ضمر به ومد إلهي النفر يا تبارك وتعالى. لباس التقوى ذلك خير لغوت المامنة إني تهي هو الإيمان وخشية الله سيد عبد الرحمن بن أسلم أوت المامهي كبعدنا قفك وعوردي سي أسطره أما أوقريه. مسلم كحقا وامتك أوهو قان سماء أوامرت إلهي أوفري. الله نوحو تلمام في سورة الأحزاب, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. قفك الرقاء أما بنانو إيا إن أنت مؤمنة داء مرك الله يا الرسول أرين أي حكمان إني كخيار دورتان أمرك الله يا أمرك النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قفك وحا اللي يرى أمرك الله يا أمرك النبي محمد كخيار دورتا هدنا إيمان شيغانيا عاصبا اللي يرى إلى نوحو تلمامي ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قفك الله يا الرسول عاصيا وألومي لمدعط إلى أمرك سي خاصة هدير رق يضمر أولها اللي إني ينخيار لهين. موضوع حجابك إنو كهل لي نسي خاصة ضمرك إلهي وحو كلها لي سورة الأحزاب, وحكالو إلهي وكلها لي سورة يعني النور. سورة النساء وابلغوما قعدروا أحكام بضن إليهم با إلهي كهل لي. إلهي وحو يري أصغو أمره يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام في سورة الأحزاب, يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. نبيك شرفت له وحاد حاسسك هذا كتير هذا يا قبل هذا يا هوانك مؤمناتك دشو ظهر رعيان مريوه ذا جلابيبتا ظاهرك آيات يدنين عليهن من جلابيبهن. مفسرين تكل وحيليهن حجابك وقتك أسلقادنا يمدها قوغن أو كرلق السوحيرنا يبواها. عبد الله بن عباس ومفسر هذه الأمة وحوليه أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يقطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب. عبد الله بن عباس مركو آيات معنين هاي وحولية يدنين عليهن ذا إلهي هوانك وحوفري مركي أقلدو ذا كب حيان حاجة يضن أي أب حيان إني وجيدو ذا هقوغان مدحيدو ذا كسرنا أي كسو هقوغان جلابيبنا أي كسو الضبوران. ظاهر كآيات مركا لفيريو عليهن ذا إن أنت مسلمات ذا جركي ذا دن وعورو إني وذا أسترتوي سيدا لقا قاذن آيات ذا قرآن كأي معناها عبد الله بن عباس أفسيري هو يذن أم السلمة رضي الله عنها وحيلا ذا هاي آيات ذا سمركا يسود ذا قتي هوانك وقت قاس جري وحي أهايان كو حجاب كوركا سوحرتا أو إشاب بدح ذا أيا لود دليلين جري si ay dariiqo ugu marto taasna waxay leedahay waa daruuro darteeda loogu baneyay mooye ma aha in macnaha ay wi ay baneysa si ay jidka ugu marto darteed baa ishaas loogu duleeliyay. Culimada mucaasiriinta ee hadda jira waxay leeyihiin haweenka intay xijaabka gashtaan niqaabka ama indhashareerkana qaata ee labada indhood marka la baneeyo midka daaha camal gab lagu siinayo ee gabadhuna ay wax ka arki karayso wada qamna ah fal afdalu sida safiican sadoqtihiin in gabadha muslimada in dhashareer ku qaadato masaladaas iyada ah waajibnima la gaarsiiyaa culimada qaarna waa sunna bay dhahaan. Maxamed Nasiruddin Albani asaga wuxuu qabaa waa sunno laakiin ehelkayga xaaskayga iyo gabdhahayga waa faraya waa amrahaya laakiin culimada badan baa qabtay inuu waajib yahay in dhashareerku maxaa yeelay nusuus badanna way ayideysa. waxaa ka mid ah aayadda loogu magac daray aayatul xijaab ee fi suurati alaxzaab ku jirta ilaahay wuxuu yiri waidaa sa'altumuuhunna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab haweenka haddaad alaab warsanaysaan xijaab gadaashii ka weydiiya. waxaa kaloo ayidahaya aayadda ku jirta suuratu nuur oo ilaahay ragga markuu la hadlay indhaha laaba buu yiri haddana dumarkii baa loo soo jeestay waqul lilmu'minaati yaqdulna min absaarihinna wayaxfadna furuujahunna ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى يوحي روحات كل هذا النبي محمد وقبلها مؤمنات كا إنديه إن الله اللاذي وحوص الله اللاذي ورقى إذن كأجنبي كاها في رننا يعني إلالية الزنا كإلالية فرجقين يكشف إنتبه ولا يبدين زينتهن قروح دو ذنا يسن موجن إلا ما ظهر منها إلا ما ظهر منها لبقول عبد الله بن عباس الوجه والكفين بوكوف السري عبد الله بن مسعود نوح يري هي الثياب ومرض اي حرنته قبل مسلمات قصبا عنها كغفيد ما اما مرض با جهنتي اما مرض با دبيل كفيدي تابا لغا ودا لكن لولا ما جيده وجيغه يا كفينكا علماء waxay leeyeen ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها هذه اللي يري قروح دوديي سن موجن الا ما ظهر منها قروح دودا ما هنا هذه اللي يرا waxay leeyeen استثنيه اسباب انهاي marka abdullah ibn mas'ud qolkiisa inuu aad u adag yahay ya laga qaadan ilaa ma dhahara minha in lagu fasira qasban anha wixii gabadha kaga faydma ama maradi ba ka jeexanta iyadoo socota ama dabayl ba ka fayday si kale in jirkeeda lagu arka inay san banaaneen oo ay haweenka muslimaadka cawradooda ay asturaan ragga ka ajnabigaana ay cawradooda ka asturaan jalaabiibta markay gabadha isku daboosho in shararka waxa kale ayidahaya gabadha marka la aroosahayo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu faraha layska soo fiiriyo maxalka la fiirinaya wejiga weeye xibnaheeda kale ma banaana gabadha muslimada in la fiiriyo oo maxaasinteeda kale waa wada cawra wejigeeda laakiin ninka inuu ku qanco maadaama feeska uu yahay maxalka keliya layska arkahayo qofku inuu ku qanco wejigeedii inuusan ku qancin inuu iska eegi karo haddii laakiin iska weji faydan tahay qof kastaa garanahaya wax laga fiiriyaa meesha malaha laakiin haddii inantu ay indhashareer wadato guurna nin uu ka damco indhashareerka iska dhig inuu yiraahdo oo iska fiiriyo taa sharciga waa uu ogol yahay gabadha muslimada marka inay xijaabka sharciga ilaaliso ragga ka ajnabigaana ay iska ilaalisa ayaa la rabaa haweenka muslimaadkaana xijaabka sharciga ay dhowraan waajibaadkaasna ay gutaan. maxaan ka naqaanaa magaalada Jamaame sidee beeralayda uga faa'iidaysanayaan webiga Juba oo ku fatahay qaybo ka mid ah tuulooyin dhowr ah oo hoostaga Jamaame meelaha qaarna webiga uu ka laabtay برنامج علماس اللغة هذا يا عو كبحي ورباهنت الفرقان وحنا سجدي أي عبد الفتاح فرح. نحلة للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما نحلة للخير أتينا نملأ دنيانا عزما degmada jamaamee wilaayada islaamiga ee jubooyinka iyo deegaanada hoos yimaada waxa si nabadgelyo ah uga hirgalay isku xukunka shariicada islaamka dadkeeduna ay ku qanceen isku xukunka shariicada islaamka iyagoo dhigooda maalkooda iyo cirdigooda ku kala badbaaday waxana ka talay maamulka islaamiga ee xarakada mujaahidiinta al shabaab magaalada jamaamee oo marwabiga jubo waa magaalo dhacda koonfurta Soomaaliya waxa uuna alle ku manaystay qeyraad farabadan waana dhul beereed ka baxa dalagyada iyo qudaarta noocyadooda kala duwan degma beereedan jamaamee hadii aan niraahno waan ka sheekeynayna beereheeda iyo waxa ay caanka ku tahay kuma soo koobi karno kaliya hal barnaamij balse waxaan isku dayeynaa inaan soo yara koobno waxyaabaha ka soo go'a beereheeda iyo halka ay gaaraan dalagyada ka soo go'a jamaamee waa degma aad u facweyn inta aanay qaadan magaca jamaamee waxa la dhihi jiray Margariti waxay Muqdisho u jirtaa qiyaastii 440 km sidoo kale Kismaayo waxay u jirtaa qiyaastan 60 km halka Jilimna ay u jirto 50 km magaalada Jamaamee waxaa hoos yimaada tuulooyin aad u badan sida Magaanbo, Fagaan, Baladur Rahma iyo kuwa kale. Jamaamee xilligii dawladdi shucuyada ahayd iyo koorba waxay leedahay warshado sida warshadii suufka, warshadii inacas iyo kuwa kale. Waxaa sidoo kale ay xarun u ahayd shirkadii muuska dhoofin jirtay ee Somali Food, waxaana sidoo kale xarumo waaweyn ku lahaa bangiga ganacsiga ee Soomaaliya. Kadib burburkii dawladdi shucuyada Maxamed Siyaad Barre, Jamaamee waxaa saameyn ku yeeshay dagaaladii sokeeye ee waddanka ka dhacay. Degmadan oo ahaan jirtay degmooyinka Soomaalida tan wax soo saarka badan ayaa waxa dadkeedii beeraleyda ahaaniyada ka jabiyay hay'ado shisheeye oo ay ugu horeeyso WFP taasoo dalka soo gelinaysay waxyaabo dhacay oo raashin ah si ay meesha uga saarto beeraleydii waddanka bulshada Jamaamee iyo beeraleydeeda oo isku tiirsan ayaa dhaawici ka soo gaaray hay'adaha shisheeye ee badarka dhacay ku soo guray waddanka ka yeelay mid niyada ka jabiya dadkan taasoo sababtay in dadkeedii kala baray saga qaxaan iyadoo ay meesha ka baxeen dugsiyadii waxbarashada iyo isbitaalkii degmada oo gabi ahaanba burburay heer ay gaartay in beeraleydu ay iska iibiyaan beerahooda Soomaaliya markii uu kaana qaaday maamulka Islaamiga ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa Jamaamee waxa uu soo laabtay rajadii ay lahayd ee ahaa in degmadan degmanimadii ku soo laabato iyagoona ay beeraleydii degmadan ay dib u bilaabeen beerashadoodii kadib markii maamulka Islaamiga ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay meesha ka saareen hay'adihii dibandhaabyada ka waday waddanka ciidamada Kenya iyo kuwa Jubaland oo kor ka taageerayaan ciidamada Mareykanka ayaa isku dayay dhowr jeer inay degmadan arbushaad ku sameeyaan si rajada dadkeedii helayna ay cawda shariicada Islaamka meesha uga saaraan iyagoo deegaanada hoos yimaada degmadan ka geystay gabootfalo aan loo meeldeyn oo u geysanayaan dadka rayidka gabootfaladaas oo isugu jiray qafaalasho dildhac oo si gaar ah loo beegsanayo beeraleyda deegaanadan haddaba waxaan wareysi la yeelanay odayaasha degmadan Jamaamee iyo beeraleydeeda oo aan wax ka weydinay si aan wax uga ogaano biyihii galay beeraha saameynta ay ku yeesheen iyo hadda waxa u qorsheysan maadaama biyuhu ka baxeen meelaha qaar sida ay wareysigu noogu sheegeen iyo hadalada ay ka dhawaajinayaan hay'adaha shisheeye iyo dowladda federaalka oo ah in deegaanadan aanay ka jirin wax tabcasho ah iyadoo beeraha gobolkan yihiin kuwa ugu wax soo saarka badan dalka ayaa haddana waxaa jiray fatahaado ballaaran oo waday webiga Juba oo ku fatahay inta badan deegaanada gosha oo hoos yimaada Jamaamee iyo kuwa ka baxsan dadkan aan wareysanay ayaana bulshada beeraleyda iyo kuwa aan beeraleyda ahayn talooyin iyo dardaarano ka siiyay beeraha iyagoona baaq u diray kuwa ka fadhiya inay ka faa'iideystaan wax ka soo saarashada dalkooda waxa ayna u sheegeen in aanay dawarsan shisheeyaha raba in dadka ku adoonsadaan kheyraadkooda beeraleyda ayaa inoo sheegay in sanadkan uu noqon doono sanadka ugu tabcashada badan marka loo eego sanadadii la soo dhaafay taasina waxay u sababeen in bulshada ku dhaqan gobolkan ay u soo jeesteen sidii ay wax uga soo saari lahaayeen dhulkooda iyagoona ku dhiirageliyay iyo inuu dhulku yeeshay macdan oo dib u soo cusboonaaday ugu horeyn waxaan wareysanay mid ka mid ah odayaasha degmadan Jamaamee iyo deegaanadeeda dhanka kalena aan in beer yaqaan ah oo aan wax ka weydinay xaaladda goobihii biyuhu ka baxeen saameynta ka dhalatay iyo kuwa kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhawow idaacadda islaamiga al-furqaan adigoo magacaaga ku bilaabaya bismillaah alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh magacaygu waa xasan nuur sabto waxaad ka mid tahay odayaasha Jamaamee iyo deegaanada hoos yimaada oo hareen nooga warbixi waa sidee xaalka goobaha ay biyuhu ka baxeen iyo kuwa ay ku hareen bismillaah horta waxa waa wax fatahaada dhacday masiwi الله سبحانه وتعالى ونو كينا واي هدن إله سبحانه وتعالى أسان نغساري ديغان نادا وخد إيوي ديسي ديغان نادا بيها قار ويكوجنا ويل ويكودن بيان انتو بادن لكن دولين كقار بيه ويكبحين وهذا دادكي أياب دب اغنقراي وديا قروة إن تبعدان بيرهودي دب وصو سارانا دينا saameyn inta in leega in biyahan ku yeesheen beeri ay ka baxeen iyo kuwi ay ku hareen horta marka hore biyaha sida ay ku imaad waa biyo aad u xoog badan ahaayeen oo aad u guuxaayo oo dadka cabsi badan ku abuurtay beerihii dhan waa qarqiyeen guryihii qarqiyeen dhismihii magaalooyinka tuulooyinka dhan ee baabi'iyeen alxamdulilaah wixii ilaahay keeno waa lagu mahdiyaa waxaa kaloo haddana aan arkayna in goobihii hadda ay ka baxeen ay aad iyo aad ay wanaagsan yihiin oo dhulkii biyaha haday soo galeen waxaa dhacayso ama inta badan dhacda in dhulkii oo macdan yeesho oo dib adin dhulka oo cusboonaado sidii beeraha oo beerashada iyo wax soo saarka inuu kor u kaco waxaad inoo sheegtay in beerihii ay biyuhu ka baxeen in dib loo bilaabay sidaan la socono hay-adaha shisheeye iyo dowladda federaalka ay waxay sheegaan in goobahan aanay ka jirin wax beera oo ay dadku tacbadaan taa bilcagsida ay sheegaan in meesha ay ka jirto macluul bahsan taa ma jirtaa maxaadse ka leedahay horta annaga haddaan soomaalinahay dad muslimiinaa nahay oo isku tiirsan oo wax qabsanayo annaga gaalo kuma tiirsana laakiin nimanka federaalka lagu sheegayo iyagaaba aqoolaystayaal ah waxay mar walbaba mar waxay ka qoolaystaan baabi'inta shareecada islaamka mar waxay ka qoolaystaan dhiiga muslimiinta dadka muslimiinta mar waxay ka qoolaystaan dhibaatadu markay ku dhacdo hadda waxaan la yaabanaa oo wax lagu qoslaa niman dowlad sheeganayo oo leh dhulkii la beeranayay oo dadweynaha ee beeranayay waxba kama jiro dhul la tabcado ma jiro ay leeyihiin marka annaga alxamdulillah dhul la tabcado waa jiraan aad iyo aad aan barwaaqaysanahay wax ma jiraan iska wadaaye annaga waxaan ognahay oo maanta aan ognahay oo ilaahayna uu ogyahay in dhulkan oo dadka beeraleyda ay degiyiin wixii ka soo baxo ilaa kismaayo ilaa maxala iyo sheeg ilaa liboyo kenya ilaa iyo dhulkan oo NFD dhan in aad iyo aad loo geeyo oo dadka ay ka faa'iideystaan waxaan ognahay kismaayo xabada moos 3,000 ka joogta annagana 4 xabo moos 1,000 shilinaa galana marka see loo dhihi karaa marka waxaan leenahay nimankaas hunguri ahaaye hungurigiina meel kale ka raasaanayna gaalana waa idin ogaatay cid kasta ma idin ogaatay annaga dad muslimiinaana gaalana uma baahna innama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhwaykum sidoo kale waxaan waraysi la yeelanay mid ka mid a beeraleyda degmadan jamaame ahna guddoomiyaha odayaasha degmadan ayaana inooga warbixiyey waxyaabaha ka soo go'a beerahooda iyo inay qorsheynayaan in waxyaabo manfacaad leh ku soo kordhiyaan beerahooda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhawow idaacadda islaamiga alfurqaan ugu horeyn magacaaga ku bilow wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu anigoo ah cali xasan cusmaan degan degmada jamaame kana mid ah beeraleyda degmada jamaame waxaad ka mid tahay beeraleyda jamaame waxaad inooga warantaa beeraha jamaame dalagyada ugu badan ee ka soo go'ay maxay yihiin waxay yihiin waxa u wareega leyda waxaa ku xigo muus fara badan cambaha geedka nimcada leh oo weligiis aan go'aynin oo asaga noo yaalo oo ugu horeeyo kan ku yaalo wadamada kale dhan ka qaalisan hataa soomaali kan ku yaalo kan ugu fiican jubbooyinka khaasaan jubbada hoose ayuu ku yaalaa degmada jamaame marka insha allahu taasaa ku xigto waxaa lambar laba ah macsaradii jamaama la hadaa tagtid banaadir ilaa iyo mombasa oo wadamada shisheeye ah oo dariska ah waxa waaye insha allahu tacaala macsarada saliiddaas ay ku horeysaa sisinta ha dhihin khudaarta kale ayi nooc maxaa yeele birima ayay ku tahay waxyaabaha ka soo go'a beeraha jamaame iyo deegaanada hoos yimaada ma waxay ku eg yihiin jamaame oo keliya oo yacnii beerihiina ma gaarsiisna miya xad ah inay degmooyin kale sida kismaayo ay gaaraan waxyaabaha ka soo go'a hadda markay go'aayeen cambaha iyo mooska iyo khudaarta ama galleyda laga raro jubooyinka ayaa hadda toos waxay u aadaysa iyadoo kismaayo aan marin kismaayo ilaa iyo muqdisho ilaa afgooye dalagga ka baxo xaqiiqatan uu gaaraa ilaa banaadir ilaa kismaayo khaasatan weli toos jamaame intay uga baxaan ayaa waxay tagaan dhadhaab xagar dheer iyo dhagaxley haddeer beeraleydiina ma idiin qorshaysan tahay inaad beerihiina ku soo kordhisaan waxyaabo manfacaad leh oo hadda aan lagu beerin beeraha oo aad isleedihiin waad soo kordhinaysaan إن شاء الله تعالى ها وحبذا أنا وكسو كردين أيان جعلنا هاي أو احتر أولى مسلمين تا أنا قد أنا مسلم أنا ودنا أو إسلام قد أنا دنا إن شاء الله تعالى وح إلى مهدي سر لكم وح كستول وأور سيد أنا أرجني واسو سارة يا ودل بركة سن قاسة إلى محايا إلى سبحانه وتعالى وحلي ولو أهل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات مركي مسلمين إلى كعبسين كتاب كلو تطبيقي وح والبأسو هذا دل وناكسنا إلى ونسي هذا نقول لكم شرع الإسلام كذي وح والب إلى وافزي ما وسك دق دق لو بلا لح بلا دوا بزوكو سارة بلشيد المسلمين تطن Soomaaliyad iyo inta kale walaalaha muslimiinta muhaajiriin iyo ansaar waxaan ugu baaqayaa inay ku dadaalaan tacbashada iyo wax soo saarka sidiisa Soomaali waxa lagu yaqaan wax soo saar goofley iyo geeley Allah Soomaali hada maqashi goofley iyo geeley dad beer fasho iyo dad xoolaha raac Soomaali asalkeedu waxay goobnimo ku tahay oo Soomaali ay ku amaanantahay oo shicirada gabeeyda lagu qaadi jiray waxay dad dawrsada ma laakiin waaydan dad dib jira soo baxayo ilmaha leesan oo qaxiya waxa loo abuuray macna mushaakilaadkan anaga waxaan nahay dad gub ah oo muslimiin Soomaaliyeed adduunka laga yaqaan dad dawrsada ma nihin intaas ka dib waxaan kaloon wax ka weydiinay beeraha mid ka mid ah dadka deegaanka ahna nin beeraha muddo ku soo dhex jiray isagoona ka warbixiyay tacbashada beeraha inay sahlan tahay iyo in kale isagoona sidoo kale baaq u diray dhalinyarada dalkooda isaga taga iyagoo ku andacoonaya in dalka aanay ka jirin wax shaqo ah oo la qabto assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ku soo dhow idaacad islaamiga al-furqan adiga oo magacaaga ku bilaabaya bismillaahi wa salaatu wa salaamu ala rasuulillahi wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallam ma baad aniga ah ibraahin umar jamaame waxaan ka tirsanahay degmada jamaam gaar ahaan beerleyda jamaam ayaan ka mid ahay een waxaad ka mid tahay beerleyda ee degmada Jamaame ee waxa jira dad badan oo Soomaali ah oo aaminsan in beeraha la tabcada een dib badan ka jiraan tabcashadooda oo een rafaad la maro oo dib shido laga maro in wax laga soo saaro beerahaas sheel oo ay sheegan wax ka soo galaya ay ka badan yihiin dibka la maro een marka arinkaasi dadka aaminsan een maxaad ka leedahay waxaan leeyahay aniga fikradaysa hor waa u qabay waxaan in badan aniga aan daraaseeyay dadka ku fikirayo beeraha wax laga ma helo misna beeraha waxba kama soo baxaan taas waa qalad beeraha tuujid badan ay rabaan taas oo aad dadaalkeedo kalgo lehen oo fikrada adiga mar waxa jiraan dadka xiliyaha waxa dhici kartaa oo badarka galiid la abuur lahaa ayaa wixii abuuraya sisin wixii leeyin beerihii waa ku qasaarnay waxna kama soo baxaan beerihii waa ku dhiboonay xili xilwo xilo galiid ayaa jirto ad xiligan oo kale waxa naga go'a deerta sisin ayaa naga go'day hadirtan waxa loo taageeyaa dalabka galiid ayaa taagan law bilood wixii ka dambeeyay sisin ayaa la abuuri karaa een waxa jira dad badan oo Soomaali ah oo dalkooda isaga taga iyagoo ku andacoonaya in dalka aanay ka jirin wax la qabto oo shaqo ah een dadka maxaa u sheegi lahaydeen maadaama aad beerileydi wadanka tihiin niyo taas waxaan kaaga dhigi lahaa dadkaasi horta qiyaali ayaga niyadooda ay gashteen waa beerahayna waa qani aniga aan kula hadlaayo tacabki kale waxaan ku xisaabtamaa marka Ilaahay asii bixiyo asii nimceeyo waa dhowr kun oo dollar ah waa saddex bilood oo gudahooda ah taas ay ku imaatay beerashada niyada aniga aan saarto Ilaahay aan tabakale marar qaar ayaa waxaa dhacan matoor aan saarnaa jiilalka ka hor halka saddex waqti deertan way noodaada guyna waa helna marka aad ismitilan adiga hal hektar ama laba hektar kaliya haday ku baxaan oo sisin ah wax qaadmayo ma waxa noloshaada kaliya ku filan wax oo dhowr sanad cun leh hadwa marka waxaan leeyahay dadka wadanka gaalada ama wadamahaas kale ay ku dacan duunay wadankeena wax la qabanay malahan waan tageyna waxaan dhihi lahaa markuu waa mar labaad mar saddexaad waxaan ula talin lahaa beerihiin wax idan dhaama malahan beerihiin ku soo noqda wax soo saarka beeraha waa isha koowaad ee wax soo saarka wadankeena sida caadiga ah dalaga Soomaaliya dhamaan waa dhirta miraha iyo qudaarta ka soo baxa beeraha wadanka sidaan wada ognahay dal aan lahayn wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha waa dal sabool ah dal walbaahina wuxuu dal ku yahay wax soo saarkiisa haddii dalku aanu lahayn wax soo saar wuxuu noqonayaa dal dawarsada oo mar walba wax weydiista dalalka asaagiisa oo tacbaday beerahooda dhaqdayna xoolahooda بإسلامي فمنه ارتويت أنا وحقاك خيبه نوغه هاري برنامج كان وحن كسو قادن دونناه إتو بيا أو قنسولية دا إكولا دا هم مقالة دا قروة كسو كرديساي قيب أقابل سن عيدة مدا سراكي شكوه لغا شاقيب تاسيه أيا إسوكو جرى سيردون إيه ملتري كواس أو مانتا كلما لقاتي هغان كبونتلان حدا بمحي قبتان قنسولية دا إتو بيا إكولا دا هاي سوماليا hadafka laga leeyahay inuu wuxuu yahay maamul goboleedyada sidee bay ula shaqeeyaan Itoobiya falqeyn arimaha suuqa adan ayay idan ku soo maqan waxana falqeyntan wadaagaya nabadon abdullahi ansari نبضون حاجي روك إي أبو أنتاكو هذا الكنا وحكو ريي نبضون عبد الله أنساري. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى قولا وفعلا. مركة هراء إلهي بانو محد علينها يا سبحانه وتعالى. مركة لبعضنا قدهان بعض إذا عضاها مسلمين تعاهان ومحد علينها يا مركة قدام بيسانا وحان سلاما يا رجا خدك كجيرو وأبوانك وكمدي هاي سلام الله عليكم ودمانتين. انت مركة كدبت بان سؤال شادي وإمادو وصدر مغدى سؤال كدام بيسو مالكم مهدي إثيوبيا وحي هوري واحد وإسلام أغيرنا حتى وحبنا أغامنا غنين مالين في وحي حرن ما كشيء جاءها سوماليا اللي ما جعابها هي إثيوبيا وديد تاس أنت هساعد إنك قفل لما أنت نواد وده جوكتين أنت حلق إلا سومري ومارك تاي هل جنكي ويناي ومجاهدين أنت هوري كدام بيي ولا وده جوكي وتاريخ ذا وحي سومرتي وحي هيد تاوا إسك أنت هاس أنا أسوي قد السؤال شماشي بيدعد ويهي وحوي يعني horta horaba bal fiiri gumaysiga iyo maskax ka xaridda intay dhan tahay fiiri hargeysa qunsuliyada fadhida kismaayna qunsuliyada fadhido garawara qunsuliyada fadhido bal fiiri xamarna safiira fadhiyo yani horta mushkiladda ba intay dhan tahay gobol gobol iyo degmad degmad dadkiiba horta loola tacaamulay oo loo dhaxdhigay qodob weeye waxayna tusaysaa sida la rabo si fudud oo qabow oo baarida in dadkan iyo dalka loo qabsado oo looga soo dhex fuuro in sida loo rabay inuu tusaysa sidan militaryga ah oo maarta ciidanka hadda qunsuliyadda waa barnaamij ciidan waa wax la og yahay jihadka socdo markii xal iyo tabar kale loo waayay ogaadeen ciidamadooda inaysan maanta gulf amaaragtay saf ballaaran aysan mujaahidiinta ku soo aadi karin xamladuna ay xamla ballaaran noqonaysa yey waxay rabaan inay horta gobolada aanan wari sharciyada islaamku laga tabdiiqin inay si degan u qabsadaan oo horta ayaga ayba ka dhaxbeermaan oo dad ku sameeystaan oo sirdoon ku sameeystaan oo maarka dad cumala ah hadii hadaba waareeyeen oo kuwa meesha madaxda ku sheegan ayaaba cumala ah haddana ay maarka u soo dhawaadaan dadka inay bulshada dhexdeeda dad ku sameeystaan oo sirdoon iyo ciidamo ka tabcadaan walaa ciidan Soomaaliya ay qortaan bayna rabaan inay ku sii socdaan arinta way adbad ma santayna badon abdullahi ansari waxaan siinayaa nabadon xajroog nabadon sidee baad u aragtaa sheekada raqiiska ah ee maamul goboleedyada iyo dawladda federaalkaba ku sheegan in etiopiyada iminka jirta aysan ahayn etiopiyadii hore ee cadawtooyada nagala dhixisay bismillaah alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala adwan illa ala zalimin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd أخي أدانت أنك هذا المركة هو الرئيس هورت إلهي بقى ما هذا إشكال ولا لو هذا مصور عنه وحي إلو عرقته إلى على كدن بالي بركة وحان ابن هاي إسو يدين وحاله بعشا مكلاشا اللي إلهو دولي مدى غاليسا نيكو ديريسا هر مكو جيدا إسو يدين كله horta waxaan bas aalo bedeli karin Soomaaliya waxay ahaayeen Ethiopia waxay ahaayeen waa la hela dawladda cilmaaniya laakiin midda bariga caada qaataha ka duwan ayaa dalka Soomaaliya soo martay oo tii oo hoggaanka ka ahay Maxamed Siyaad Barre waa loo yahay faraha bulshada ee idaacaday salaam markii uu lahayd bulsho ila loogu jawaabayay maxaa wacay cadawga soo jirootida hoos Soomaaliya marka oo Itoobiya markaa ka soo jeesano hablaha Soomaaliyeedan u direyna Kenya marka uu lahay Itoobiya waa ayadi isma bedeli waxaa kaloo la ogyahay damiirka Soomaaliya markay diin u baa maqnaatay damiir Soomaaliyeed ay lahaday waxaa la lahay oo militariga Soomaaliyeed ugu xiray baabuurta iyo makaroofannada haddaad garasho leedahay gumaysiga gaboobow gumaysiga gaboobow waa Itoobiya lacaybka Soomaaliya ku beera haddaad garasho leedahay gumaysiga gaboobow gobolnima doonka Soomaaliyeed gum risaasay la guclaynayaan godin aflay kula goobayaan geedkaad gashana way goynayaan Soomaaliyu markaasay Soomaaliye waxaan leeyahay kuwa hadda Itoobiya faraqa kuwada waa ilmo ay dhaleen, waa ilmaan Soomaali ahayn, waa dadaan damiirnimo Soomaaliyeed aysan ku jirin. Waxa waaye dad qaba inay u gacan geliyaan Soomaaliya khayraadkeeda iyo dhulkeeda weeye. Waxaan leenahay marka hadafkoodu waa cad yahay, isma-oga wuxuu dowlad maahin, waa dad khawanaa ee gaala soo tababartay ee lasoo diray ee diinta Soomaali looga dalaydi rabo, deeqoodana lagu cun rabo, gabdhoodana lagu qubsan rabo, xoolahoodana lagu dhici rabo. Fikirka noocaasa waa fikirkay maara dheerayaan. Hadda weernehe inso ma hooyo marka Itoobiya Soomaali galadu galaysa dameerma xataa dameer xataa lagama naadici karo. Waataad maasantaa xajirog, abwaantaako macalin Ciise dhankaada, maxay tahay ujeedada iyo hadafka Itoobiya ay ka leedahay qunsuliyadaha ay ku leedahay maamul goboleedyada? Marka hore waxaan salaamayaa idaacadaha islaamiga ah, waxaan ku salaamayaa salaadka islaamka oo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Midda labaad, haddii aanu soo noqdo su-aashaadii ahayd maamul goboleedyada iyo kuwa federaalka isugu yeera, dowladda Itoobiya waxay yihiin waxay mataqaan safiirada ee qunsuliyada ugu soo magacaaba hayso oo ujeedaho ay ka leedahay iyo waxa ay u qabtaan. Haddii aan dhex galo, waa midda ugu horeysa ah. Horta un xala dhashay waxaa u taliya waalidkii dhalay. Nimankaanu waxa waayay niman cunug xala dhashay waxba ka duunayn oo cixra ceebeeda, cixra ceebeed, haddana sii gaaloobay, haddana maanta xabad hoostiiho ay khristaan oo ay uga qiimo badan tahay diinta Islaamka iyo ahalkeedaba $20 amba $7 jeebka loo geliyo ayay uga qiimo badan tahay. Meeshay fadhaan allagnama fadhiisiye Itoobiya waa walaxay ka garaacato garaacato garaacato mashaaigatay koobab ku jira qoqotama waaye. Midkood doontay daadistaa, midkood doontay mataqaanaa meeshiisa ku ilaalistaa, midkood doontay jebistaa dhallada iyo mudcadood mashaariin soo jebistaa. Waxa waaye cumlo u caynsan kafarada Itoobiya iyo afrikaanta gaalada iyo waxa heer galbeedka loogu yeero gumaysiga u libistay oo Ameerika iyo heer Yurub waxay ku sheegaan iyo Yahuud iyo wixii la halmaala walax u garaacaro meel u yaalla waaye. Marka ay u yaalin iyaga maaha waxay doonayaan, waxay ku doonayaan diinta Islaamka meesha ka baxda oo cudu taagnaato difaacda la waayo dahabka dhulkaas Soomaalida ceegaaga sidu mataqaan loogu dhici lahay loola bixi lahay dhulkan macdanta dhex taallo. Waxa nin lagu baneeta la rabay wadda u xaaraadna waa cumulada kari waayeen timirkii hore dab loo waayey xataa murtad waxaa lagu sheegay iyo waxa asiga la joogaan in ay yihiin waxa maamul gobolada loo yaqaano iyo gaalada adduunka ay kala googoysay, kala dhibisatay, kala dhaqdhaqaaqsatay inuu yahay ayagu isu arkaa. Marka Itoobiya iyada iskale cumulada joogta garow, iyada iskale cumulada joogta Somaliland, iyada iskale cumulada joogta Baydhabo, iyada iskale cumulada joogta meesha la yiraahdo Kismaayo, iyada iskale kuwa mataqaanaa ii sheegay madaxtooyo xilla Soomaali ee fadhiya iyada iskale. Hadday doontana waa isku dirataa, hadday doontana way kala difaacataa. Waxa waaye wax lagu misaalaba adduunka dacaladiisa ayna ka tirinin ilaa uun kaliya waxaa lagu masaali karaa masalaadan hadda ay soo qaadanayo wax kaloo lagu masaali karo laga raadi kara male. Dadnibaa ka dhimatay diinay awal lahayn waa kalida badu soo tufto mataqaanaa bad biyuhdegnaadan yaalla waa. Itoobiya iyada ayaa sii kala tegaysa oo amni xumo iyo xasilooni daro lugaha kula jirta, maxayna baraysaa in madaxda Soomaalida ah ay weli Itoobiya ka heybaysanayaan oo ay ka baqayaan una madax raaricinayaan iyagoo weliba duleysan? Su-aashaasi waxaan siinayaa Nabadoon Cabdullaahi Ansaari. Waxay muujinaysaa sibay dadkan dad damiir ka dhintay oo diin ka dhintay oo dadnimo ka dhintay oo daniyad ka dhintay oo caqli ka dhintay oo siyaasad ka dhintay siday u yihiin yay muujinaysaa oo ina baraysaa. Waa raba naqaanaaba xaqiiqatan waxay ku mahmaahaan libaax. Haddii la sawiro libaax masawirkiisa ninkan ogeyn runbuu moodaa, waxay arki jireen Itoobiya oo hoggaamiya kooxeedyada midba mar dhigta wax ugu sheegto, cid warkooda buriisay, cid ka hortimaadana aysan jirin, oy Soomaali gobol gobol iyo koox koox u qaybiyeen oo ayada ula dhuuntaan, Itoobiyana ay midaysantahay Tigray u talisay arki jireen. Maanta waxaan joognaa Tigray oo intaa cadaabtii adduunka Ilaahay dhadhansiiyey sidaan hadda taariikhii maalmihii u dambeeyay la soconay dadkeeda ay dhowr boqol oo qof gaajo darteed suuqyada ugu dhimanayaan. dhinac kale ay amxaaro dagaalka dhinac kaga jirto oo Itoobiya aan maqlayna in maxabiis laga haysto ciidanka Itoobiya, Eritrea oo dhinac uga midilaysanayso Itoobiya, intaan oo wada haysata iyo weliba Oromo oo ma garanaysaayay iyadana dhinaceeda ka maarta ay rabto inay durbaanka ka tunto ciyaarta lugta ka gashato. Dadka intaasoo dhibaato ay ka dhaxaysay waxay rabaan dhexdooda inay wax ka helaan oo ay madaxnimo iyo khayr wax uga gaaraan bay rabaan. Mana taas ma aha kala alfa mara, khayrna kama helahayaan, waxna kama helahayaan, waxna kama arkayaan. Itoobiyana biidnillaahi tabaaraka wa tacaala maba jiraysaba. Waa nin oo maaragtay shaydaan ahaayo ciidan meel ku haystayba inta lagu soo duulay habeenkii oo reer mujaahidiina ku soo duuleen iyo qoladiisi kale u cawday. Marka waxay dhaheen subaxii baan kuu imaanaynaan gurmad kuu soo diraynaa iyo lacag iyo ciidan iyo wax walba. Waaba haddii la igu simu yiri, waaba haddii la igu simo. Hadda waxaan leenahay waxaan ay ayagu hadda wax moodahayaan oo ay qunsuliyad iyo andaata militaare iyo ku kale iyo eeyo qalqalloocan ay meesha u soo dhigahayaan, ilaahay idinka islamaba gaaraynaba. Ummaddan muslimka ah oo Soomaaliyeed way bislaatay. Meesha ay maanta wax marahayaana si dhaba waaqic ay u ogaatay 1970 mid hoos isu gabinayo baqaya weli iyo mid dirta galka ka baxshayba. Mar haddii la isu dhaqaaqana ummaddaanoo midaysan hal maalin ay Itoobiya ka adkaatay lama sheegi karo. Kasoo bilow Axmed Gurey, Sayid Maxamed ku xiji, dowladdii Suuciid ahayd kusoo xiji, ma garanaysaa maxaakimta kusoo xiji, hadda oon jahaarka joogna ku xiji. Abidkeed Itoobiya Soomaaliya oo midaysana Itoobiya ka adkaatay lama sheegi karo. Biidnillaahi tabaaraka wa tacaala, maantana waa waxaan oo dhan waa farfar oo waxay soo dedejinaysaa burburkooda iyo qaybsanaantooda iyo dadka bulshada ahoo muslimka inay ka soo go-aan, kuwaan ay ka soo go-aan ay fahmaan oy maaragta ay dhiihadaan oy dadku geesinimadooda la soo baxaan ay asal u lahaan jireen. Taasay soo dedejinaysaa baan anigu leeyahay. Kuwaan hadda weli daba socdana waxaan leeyahay laaluushka dadka muslimiinta ah xaqa xoolahoodii la siinhaya Itoobiya oo lagu baritaaraha iyo dekedahooda, laaluushka aada meelaha kale laaqiga u mooday ma liliidiyaan jihaad soo lixaadsadaye laf baa toorin saartaye ka daaha ka rumin maale. Ayaga saasaan ku leenahay biidnillaahi tabaaraka wa tacaala islamana gaari doono, ilaahay baa nasrigiisa dhalinayo. Way nabadoon xajiroog, dhankaada dowladda federaalka malagala tashtaa oo ma ka warhaysaa dhaqdhaqaaqyada iyo qunsuliyadaha Itoobiya ay ku leedahay maamul goboleedyada? Walaal taas hadaan ka hadalo way sacdahay. War jiraada cakaaro waa la wada ogyahay. Taa ilaahay subxaanahu wa tacaala ma ogtahay dadka hadduu caqli iyo dhegan leeyahay ama uu fahmo wax ku fahamsan leeyahay baa la tashanaa. Waxa tashanayo horta ama hoggaanka waa wuxuu kulligoodka isu keeno ama kuwa Soomaalida ha noqdaano ama kuwa adduunyada ka joogaan oo kufarta ha ahaadaane, horta ilaahay baa noo sheego minay wada tashadaan iyo minay wada hadlaanba ilaahay baa nooga hadlay. Hadalkoodu mid meel qabanaya ma ahayn. ilaahaan wa sheego wuxuuri ulaa'ika kal ancaami bal hum adallu. Horta ilaahay baa maajiga xoolahoo kale waaye waana kasii lunsan yihiin buu yiri. Marka waxaan leenahay gaalada fikirka ay ku barsanayaan iyo nacasnimadooda tusaale haddaan kuu soo qaado xata shiriya dowladiisi iyo baalahan dowlad goboleedka la leeyahay oo qayb iyo xukun lagu dhigtay waxaad ka soo qabataa ninkii nebi muuse ayo qoryaha lagu rarayo oo u yimid ee reer binu israa'iil oo u hiiliyey ee maalinti kala soo cabaadayo qoryihii lagu raayo u yimiday ee marka u gargaari maada yiri war muuse shalayaad nin dishee ma hadda haddana dil rabta haddooda waa ninkii rarka laga qaaday. War nimanka nimayo sida loo qaba ma ahayn, waxay yeelaan inta la wado dibadda la geeyo oo liwaad lagu sameeyo sawiro laga qaado ayaa mas-uuliyadda loo diida. Soomaalinimo badmamaday u dhalatay leedahay cadowga Itoobiyana habartiisay ka tahay mana dhici karto. Qabilka aakhira kama soo laartaan dalka Soomaaliya koorsaa inay ka cadaan dookaar bay ka tahay. Nin walbo Soomaaliya gabar Soomaaliyeed u diyaar garow. Abontakow, in su-aasha dhankaada ugu dambeysa, maxay Itoobiya uga dhigan tahay haddii ay meesha ka baxaan maamul goboleedyada tirada badan oo mid kasta Itoobiya ku xiran? Waxaan isleeyahay maamul goboleedyadu haddii ay meesha ka baxaan waxay noqon doontaa insha allahu tacaala Itoobiya inay ewalba indhasaa usii dheedheer malahayna kuwa humamawsiga kuinay kabka kiraayo sanaqeys insha allahu tacaala wayna dhacaysaa. Waayo beer baadi lagu abuuray ma baxdee waa bacdaa ewelay meeshaan iyadu waxaan kala geysatay ayagaa kala geysteen ayagaa budlaan maxaa ku abuuray ayagaa waxa lamidka oo dhan abuuray haddii waxaan islaahayeen umad bay idin soo hoggaaminayaan oo way sukiin diibay Soomaaliyo idinka maamulayo waxaasa ka dhaadacsana haddii iyo arkaanba in fijaal ka safeebta kala baxday ee haddii alla ku roon yahay ilaahay ka gafteen maqsadooda ka gafteen ee allah ayow magagna kuma dhammi hubkay wataanna ma wadanno laakiin adanku garabsay maahe adigu ma taqaanaa wuusha gacanta noogal yiri hadayna ka hor tageen tallaab kasto ay qaadeenba ay hawada ku dareen ee haddii alla ku roon yahay boolka fool iyo dagaal u siiyeen iyo mandaa ka buuseen ee haddii alla ku roon yahay mahay goobtan cawdaba inay uga daba tageen haddana baranka qaba iyo bir aflaha la yidhi baranka qaba iseeg alaabu ku rarantahay inta galo oo cagta marihaayo allahna loo tiirinaya sababta markaasay quutay muujiyeen waa kuwa kala hadlaayo hantaatacayo dhahaya qoraa soomaaliya iyo ayaan qabsanaynahay ayaan dhawad lahaayeen iyo casab iyo meelo kale waa kuwa haddana dhahaya haddana xoog ku jiri ma saylabaan ku jirinaya talaabtay qaadaana mataqaana ha dhibaata ku dhace inay cirka marayan inay badda marayan hadda ka tala maayan marka ethoobiya waqtigeedii dhammaa isku burburtay gajabtay soomaaliya waxay u maleyhaysa naqa weyday mujaahidiinta hawada martay dayax samayaa faraha taagan mugdi dambaran oo heli maayaan haddii meesha iyo kab falqaynta gabagabada ayaan ku dhownahay su-aasha ugu dambeysa waxaan siinayaa in cabdullahi ansaari marka laga yimaado cabdullaahi ciidamada iyo sirdoonka ethoobiya ee qaabka militari u jooga soomaaliya waxaa jira itoobiyaan kusoo qulqulaya dalka gaar ahaan kuwa maalin kasta yimaada somalilan iyo puntland ka waran khatarta ka dhalan karta arrinkaasi arrintaasi waa arrintaas itoobiya ayada horta hadafkeedu waa midka hadda ikhtiyaartu ay ka hadashay oo dib uguma noqonayna inay dadkan qashinka ahoo hadda mikrofonada haysto waxaan ku wadaa kuwa madaxda ah oo madaxda sheeganaya may ahee kuwa sheeganaya oo gobollada joogaan ku wadaa inay umarta ummadda oo horta ay ku dul degto waa qorshaheeda waxaan moodahay hadalkaygiina inaanba ku bilaabay ay midda labaad waxa weeyaan khatarteeda markii ay dhinacyadoo dhan kasoo xirantay meesha ay isleedahay dadkeeda weli wax waanwaan ahaad ka leedahay oo maaragtay dad baad ku leedahay ay leedahayna waa soomaaliya weeye weliba dhinaca waqooyi weeye ayb taa waa middaas horta ayagu saas dadkiinay kusoo xaaqayaan oo 12 ku shaqaynaya oo maaragtay bulshadii shaqooyinkoodii yaryaraa hadday baalasla tahay hadday dimajaro tahay hadday harqaan tahay hadday shaax la kariyo tahay hadday xoolo la qalo tahay hadday bulshada shaqadeedii oo dhan baa lala wareegay waan fahmaynaay oo dadka waxaa weeyani in si qabow loo qabsado oo tartiib loogu dhex beermo sida qunsuliyadda militarigeedii loo dhex keenayaa sawirka cad oo qof walba uu fahmi karaa arrintan waa arrin wada fahmi karo ummadda marka waxaa la gudboona waxa weeye inay maaragtay kuwaan la joogo oo qashinka ah inay birta ka aslaan oo iska bixiyaan ummaddu inay cisowda hadday rabto dadka maaragtay la wareegay kayaankeedii iyo magaceedii iyo ummadnimadeedii la wareegay ha iska qabato ha iska bixiso ha iska saarto taasna ummadda muslimka oo soomaaliyeed baan leh khatartaasna waa khatar muuqato laakiin biidnillaahi saa ikhyaartii u yidhaahdeen oo raggu u wada inshaareen khatartaas islama gaarayno waa isku day iskudaygana ama waa guulaysta ama waa guuldaraysa biidnillaahi tabaaraka watacaala caza wajalla weydiisananaa wuu guuldaraysanayaa iskudayga ethoobiya oo albaabka keliya oo u furan baaba hadda ah inay soomaaliya dabada la gasho oy dad badan ku dhex beertoy ciidamo keento oo xuduudda soo buuxiso waxaasoo dhan waaba qorsho hadda waaba waddada keliya oo u furanba maxaa jira dhinac eritrea ka xun dhinac waxa ka haysa amxaaro dhinac waxa ka haysato oromo nimankii lala jiray tigray nimanka shala balaayada ay dhadhamiyeen weeyo layskuma hadlan karo lama caloosha looma dhigan karo in marka meesha keliya oo u furan baa nimankan soomaalida ahoo ayaga wixii mucaarad dhaco dhan aan waxba ka lahayn in ayaga lasoo xaqo soomaaliya la keeno gabdhihii madaxa laga wada kawinayo la wada xirxirayo waxa dhacahayo dhan waa la wada ogyahay yaanan gadaal ugu noqonin ummadda marka waddada keliya oo u falan waxaa weeye inay cisigeeda iyo sharafteeda iyo karaamadeeda iyo diinkeeda ilaashato cadowgana indhaha ka qoryayso maxaa jira meel ay maanta waxay haystaan marjac ah oo maaragtay ay maaragtay ay la galaan dabada la galaan oo ay kasoo dhaqaaqaan oo ay wax ka habaystaan yay haystaan oo ummaddii soomaaliyeed barkeedii xoogga ahaa waxaa lagu maamulahayaa shareecada islaam inay difaacaana diyaar ay u yihiin inay intaas buuxiyaan oy cadowga turiska ku dhuftaanna dadka waa ugu yeerayaa aslanba dadkan ay laayaan oy iska bixiyaan baan anigu ugu dhawaaqahayaa dadka soomaaliyeed muslimka ah waad mahadsantahay nabadoone kuwaas waxay ahaayeen nabadoon cabdullaahi ansaari nabadoon xaajiroob iyo abwaan taakow oo nagala qaybgelaya falanqayntan gudaha nacaw halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka. Waxaan igala qayb galay wariyaha Cabdifatax Faarax. Dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا.